sang. La la la la la la la la la la. Forbid omkring kom strang. La la la la la la la la. Lyngen suser og skyen klir. La la la la la la la la la la. Udflugts længst og hjertet svir. La la la la la la la la. Heden stængel og mindes fandt. La la la la la la la la la la. Moders øjne dog stærkest fandt. La la la la la la la la. Snart den ting dog blev åbenbar. La la la la la la la la la la. Minder gør ikke sagen klar. La la la la la la la la. Stakser Ole en dag i trav. La la la la la la la la la la. Stod med vigt ved det store hav. La la la la la la la la. Øje skinnet og tåren brændt. La la la la la la la la la la. Intet mere i verden bandt. La la la la la la la la. Over havene hyrden for. La la la la la la la la la la. Forene står der nu og glår. La la la la la la la la. Kan bidre for forstå. La la la la la la la la la la. Længslers tog over bølgen blå. La la la la la la la la.